Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İsra suresi 18. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyurur ki: "Men kana yuridul acilete accelna lehu fiha ma neşâ'u limen nurid. Sümme cealnâ lehu cehennem yaslâhâ mezmûmen medhûrâ." Evet. Her kim bu çarçabuk geçen dünya hayatını isterse, orada dilediğimiz kimseye dilediğimiz kadarını veririz. Sonra da onu kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak gireceği cehenneme sokarız. Dünyalık, dünyadaki elde edilen şeyler eğer bizi cennete götürmüyorsa, Allah bize o isteklerimizi yerine getirmiş ama neticede cehenneme sokacak demektir. Bize verilen mal, makam, ünvan, bize verilen her türlü imkan Allah'ın rızasını kazandırmıyorsa, cenneti elde ettirmiyorsa, kim de bu dünyanın bu geçici metaını istiyorsa onu ona veririz diyor Rabbimiz. Ama onu kazanınca cenneti de kazanacak diye bir şart yok. Onu kazanmıştır ama cehennemi de boylamıştır o kimse. Bugün insanlara bakıyoruz, yeryüzündeki her türlü insana bakıyoruz. Hangi inanç, hangi ırk olursa olsun, hepsi dünyalığı elde etmek için uğraşıyor. Para kazanmak için uğraşıyor. Müslüman zengin olmalıdır diyor. Nereden çıktı bu ayet? Var mı böyle bir şey? Allah zenginlik verdiyse, o zenginliği cenneti kazanma yolunda sarf ederse, tamam Müslüman için iyidir. İşte bunun misali, asr-ı saadetten misaller. Abdurrahman bin Avf, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Mal varlıklarının gerekirse tamamını, gerekirse yarısını veren insanlar bunlar. Zengin insanlar bunlar. Koskoca Tebük seferindeki bir orduyu teçhizatıyla birlikte, develerini vermek suretiyle, üçündeki eşyalarını vermek suretiyle her türlü yardımı yapan insanlar. Bunlar zenginlerdi ama İslam davası uğruna harcıyorlardı. Onların o zenginlikleri onları cennete götürdü. Değilse bu dünyada mal biriktirmek için, bu dünyada kendisinden sonraki asırdaki insanların, yani torunlarının torunlarına mal biriktirmek için mal toplayanlar, bu dünyada belki istediklerine nail olabilirler. O mal varlığına sahip olabilirler ama ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَزْمُومًا مَدْهُورًا. Evet. Sonra da onu kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak gireceği cehenneme sokarız. Dünyadaki kazandığı ona bir fayda sağlamaz. Kazançlarının hiçbiri ona hiçbir şekilde fayda sağlamaz. Sağlamamıştır ve sağlamayacaktır da. Bu dünyadaki kazanılan şeylerin hiçbiri ona fayda sağlamamıştır. O neticede cehenneme girmiştir. Malı, mülkü, serveti, imkanı, Allah'ın dünyadaki verdiği her şeyi cenneti kazanma yolunda değil de dünyalık biriktirme, mal biriktirme yolunda kişi yaparsa Allah ona da o dilediği şeyleri, dilediği kadarını veriyor ama gideceği yer cehennem. Çünkü o malı, o serveti onu kurtaramıyor. 19. ayet. وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Fakat ahiret hayatının güzelliğini isteyen ve bunun için gösterilmesi gereken çabayı gösterenlere gelince, dünyalık için çalışana Allah dünyalığı veriyor ama o dünyalığı cenneti elde etme uğrunda kazanmadığı için, o yolda harcamadığı için gideceği yer cehennem oluyor. Ama kişi ahiret hayatındaki cennetin güzelliğini istiyor. Bunun için gösterilmesi gereken çabayı, gayreti gösteriyor, parasını infak ediyor, Allah'ın cennetini kazanmak için, rızasını kazanmak için. İşte bunlar gerçek müminlerdir. Evet, çabalarını Allah katında değer verilen kimseler de işte bunlardır buyuruyor Rabbimiz. Yani kim hangi uğurda ne sarf ederse mutlaka karşılığını görecektir. Cehenneme kütük olmayı isteyen kimse cehenneme kütük olacaktır. cenneti elde etmek isteyen de cenneti elde edecektir. İşte kimileri dünyalık mal yığmak için gayret ediyor. Dünyalık mal biriktirmek için gayret ediyor, infak yapmıyor. İleride yaparız, daha işlerimizi yoluna koymadık diyor. Ne zaman koyacaksın be kardeşim? Kaç sene sonra koyacaksın, var mı bir planın hesabın? Ne zaman öleceğini biliyor musun? Kişi şu anda elindeki bulunduğu imkanlardan veremiyorsa, yarın onun 3 katı, 5 katı, 10 katı olunca verebilir mi? Asla veremez. Şimdi 1 milyon lirayı veremeyen kimse, yarın 1 milyar lirayı vermesi mümkün değildir. Bugün cebindeki harçlıktan onda birini veremeyen kimse, yarın milyarlık, trilyonluk olunca onun onda birini verme imkanı ve ihtimali yoktur. Öyleyse kim ahiret yurdunu elde etmek isterse, ahiretteki cennet ve onun güzelliklerini elde etmek isterse, onun için de gayret ederse ve mümin olarak da canını verirse, fe ulaike kâne sa'yukum meşkûrâ. İşte Allah katında yaptığı çabalarına değer verilen kimseler bunlardır. Allah bunları ödüllendirecektir cennetiyle. 20. ayet: Kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik ve mâ kâne atâu rabbike mahsûrâ. Biz onları da, bunları da, yani dünyayı isteyenleri de, ahireti isteyenleri de, her birini rızıklarımızla rızıklandırırız. Verdiğimiz rızıklarla biz hepsini rızıklandırıyoruz. İnananı da rızıklandırıyor Rabbimiz dünyada, inanmayanı da. Kafiri de rızıklandırıyor, münafığı da. Dolayısıyla Allah veriyor rızkı. Razzak olan odur. İşte kimine bol bol veriyor, kimine de az veriyor. Rabbinizin ihsanı sınırsızdır. Kimseden de yasaklanmış değildir. Evet, kimini çok vererek imtihan ediyor. Hazreti Ebu Bekir çok vererek imtihan edilenlerdendi, başardı. Malının tamamını veriverdi. Evet, bir hadise anlatalım. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e gıpta ediyor. Çok hayır hasenat yaptığı için, mal varlığından çok infakta bulunduğu için. Bir seferinde, ben bu sefer ondan fazla yapayım diyor. Getiriyor malının yarısını peygamberimize teslim ediyor. Ve onun gelmesini bekliyor. O da getiriyor. Peygamberimiz soruyor, ya Ebu Bekir, ne bıraktın çoluk çocuğuna? Allah ve Resulünü bıraktım diyor. Başka hiçbir şey yok. Malımın tamamını getirdim ve teslim ettim sana. Hazreti Ömer de diyor ki, bu sefer de geçemedik Ebu Bekir'i. İşte onlar öyle insanlardı. Onlar yeryüzünde Allah'ın kendilerine verdiği imkanı cenneti kazanma yolunda sarf ediyorlardı. Parayı, malı, mülkü, vücudunu, bedenini o yolda sarf ediyordu. İşte Rabbimiz bu şekilde yeryüzünde kimi insanlara bol veriyor, kimi insanlara az veriyor. Bol verilen insanlar Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak için o verilen mal varlığını harcamaları gerekiyor. Verilmeyen insanlar da sabrederek, Allah bizi de böyle imtihan ediyor diyerek durumlarına şükretmeliler. İşte kullen numiddu haulâi ve haulâi min atâi rabbik ve mâ kâne atâu rabbike mahsûrâ. Evet, hiçbir şekilde Allah bu dünyada hiçbir kimseye rızkından azaltma yapmıyor. Rızkını veriyor herkesin ama kimini az, kimini bol veriyor. Her birini rızıklarımızla rızıklandırıyoruz. Rabbinizin ihsanı sınırsızdır. Kimseden de yasaklanmış değildir. Evet, 21. ayet. Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'din ve el-ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tafdila. Evet, baksana biz insanların kimini kiminden nasıl üstün kılmışızdır. Kimi insanlar kimilerinden üstündür. Elbette ki ahiretteki yücelik dereceler bakımından da daha büyüktür. Üstünlük bakımından da daha büyüktür. Evet. Rabbimiz bu dünyada insanları değişik derecelerde yaratmış. Aklı bir değil, zekası bir değil, vücudu bir değil. Dolayısıyla her yönden değişik. Parmak izleri bile bir değil. Seslerinin frekansı bile bir değil insanların. Bu dünyada bu şekilde derece derece olan insanlar ahirette de yine derece derece cennette veya cehennemdeki yerlerini alacaklar. Derece her yerde var. derece var, kademe var, bağkurlu da, sigortalı da, emekli sandığına kayıtlı kimseler de. İşte o dereceye göre 3 senede bir derece, 3 senede bir değişik şekillerde kademe atıyor. Rabbimiz de ahiretteki insanların derecelerini de bu şekilde dereceli kılmış. Cehennemin de en aşağı derecesinde yanacak olanlar münafıklar. Cennetin de Firdevs cennetinde olanlar var. Adın cennetinde olanlar var. Diğer cennetlerde de olan kimseler var. Evet, 22. ayet. La tec'al me'allahi ilahen ahar fetek'ude mezmûmen mahsûlâ. Ey insanoğlu, Allah'la beraber başka sahte ilah tanıma. Allah'ın yanı sıra başka sahte ilah tanıma. Allah'ın yanı sıra başka kafandan, kalbinden arzu ve hevesine göre ortaya çıkardığın bir ilah tanıma. Sonra kınanmış bir halde ve tek başına yardımdan mahrum olarak çöker kalırsın. Allah'ın yanı sıra başka putlara taparsam, Allah'ın yanı sıra başka putlaştırılan nesnelere taparsam mutlaka her bir yardımdan mahrum olarak oturduğun yerde çöker kalırsın. Şirke düşme, şirke bulaşma. Tevhidi inanç üzere hayatını sürdür. Allah'tan başka kanun koyucu tanıma. Allah'tan başka rızık verici tanıma. Allah'tan başka sıhhat ve afiyet verici tanıma. Her şeyini ondan iste. Ona yardımcı olarak sahte putlaştırılan şeyleri ortaya koymaya kalkma. 23. ayet. Ve kadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâh. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Çünkü Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi buyurmuştur. Allah'ın emridir bu. Allah böyle emretmiş. Evet. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ererse, Allah'a ortak koşulmayacak bir, anaya babaya iyilik yapılacak iki, anan baban senin yanındalarsa, senin yanında ihtiyarlığa ererse, onlara öf bile deme, onlara sıkıntı etme, onları lafınla sözünle üzme, öf bile deme, azarlama onları. Ve onlara güzel ve iyi söz söyle. İyi söz söyleyeceğiz. Tatlı söz söyleyeceğiz. İlgileneceğiz onlarla. Onlar bizim yeryüzüne gelmemize sebep olan, vasıta olan kimselerdir. Bizim için ne sıkıntılar çektiler onlar. Anamız karnında 9 ay taşıdı. Birkaç yaşımıza gelinceye kadar bize uykusundan, her şeyinden fedakarlık ederek neler yaptı neler. Babamız da hakeza. Onlara öf bile demeyeceğiz. Onları azarlamayacağız. Onlara güzel söz söyleyeceğiz. Lahfiz lehuma cenaha zulli minel rahme ve kul rabbir hamhuma kema rabbeyani sagira. İkisine karşı da merhametle kol kanat ger. Mütevazi ol ve ya Rabbi de. Onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirirlerse sen de onları öylece merhamet ederek hayatlarını sürdür. Duamız bu olacak. Ya Rabbi, biz küçükken, çocukken onlar bizi nasıl yetiştirdiler? Ya Rabbi, sen de onlara acı, merhamet onlara diye dua edeceğiz. Anamıza, babamıza karşı rahmet kınatlarımızı geleceğiz. Merhametli ve şefkatli olacağız. Mütevazi olacağız. Ve duamızda da bizi çocukluğumuzda nasıl besleyip büyütülerse, Ya Rabbi, onları da sen merhametinle kolla diyeceğiz. 25. ayet. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihin fe innehu kana lil evvabin gafura. İçinizde olanı en iyi Rabbiniz bilmektedir. Kafalarımızdan geçen, kalbimizden geçen, gönlümüzden geçen en iyi Allah bilir. Başka kimse bilemez. En yakınımız dahi bilmesi mümkün değildir, bilemez. Eğer düzgün ve temiz kişiler olursanız, şüphe yok ki o tövbe edip Hakk'a dönenlerin suçlarını örter. Evet. Rabbiküm a'lemu bimâ fî nüfusüküm. İçimizde olan en iyi Allah bilir. İn tekûnû sâlihîn. Eğer biz salihlerden olursak fe innehu kâne lil evvâbîne gafûrâ. O tevbe edip hakka dönenlerin suçlarını örter. 26 ve âtizel kurba hakka vel miskine ve ibn sebil ve la tubzir tebzira. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa da hakkını ver. İsrafta ileri giderek boş yere, haksız yere malını da saçıp savurma. Param varmış diye herkes istediği gibi harcayamaz. İmkanı olan kimse bu para benimdir, istediğim gibi harcarım diyemez. Evet. Rabbimiz bu ayette de öyle emrediyor bize. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. İsrafta ileri giderek boş yere, haksız yere malını da saçıp savurma. Peki malı haksız yere saçıp savuranların durumu nedir? İnnel mübezzirine kânû ihvâne şeyatîn ve kâne şeytânu li rabbihî kefûrâ. Gerçekten de malını boş yere saçıp savuranlar şeytanlarla kardeş olurlar. Şeytan da Rabbine karşı çok büyük bir nankördür. Evet. Rabbimiz bize bu gerçeği de bildirdi. Fakire, fukaraya, yakın akrabaya ver. Yoksula ver, yedir içir, yolda kalmışa ilgilenmek suretiyle yardımcı ol. Ama har vurup harman savurma. İsraflı işlerde paranı harcama, değilse israf edenler şeytanın kardeşleri sayılırlar. Şeytan ise Rabbine karşı nankörlük etmiştir. 28. ayet. Ve imma tu'izanna anhum ibtigaa rahmeten min rabbik tercuha fequl lehum kavlen meysura. Eğer elin dar olduğu için Rabbinden umduğun bir rahmeti bekleyerek o hak sahiplerinden yüz çevirecek, onlara bir şey vermeyecek olursan güzel sözler söyle ve onların gönüllerini al. Olur ya, bazen yanında para olmayabilir. Bir fakir de gelmiştir Allah rızası için ekmek parası. Yok kardeşim deyip azarlamak yerine çok güzel sözlerle onu da söyleyerek gönlünü almak da hoştur. Değilse benimle mi kazandım? Niye verecekmişim demek suretiyle kalbini kırmak hoş değil. Vermek istemiyorsan veya paran yoksa, imkanın yoksa وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. Evet, güzel ve tatlı sözlerle onların gönlünü almak da hoştur. 29. ayet. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً اِلَى اُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ve ne elini boynuna bağlayıp cimri ol, ne de sonuna kadar açıp varını yoğun ortaya döküp savurgan ol. Böyle yaparsan kınanan ve yapayalnız bir durumda, hiçbir şeye gücün yetmez, pişman vaziyette çöker kalırsın. Elini boynuna bağlama diyor. Cebine girsin ve infak et. Harcamada bulun. Yardımcı ol. İnsanlara ver. Sana verileni bir başkasıyla paylaşmayı bil. Ama harcanacakmış diye ne varsa var iyi ol, satıp savup hepsini de bir anda bitirmeye kalkma, değilse mahrum vaziyette oturur kalırsın. Sıkıntılı vaziyette oturur kalırsın. Huzurun da olmaz. Pişman bir halde yerinde çöker kalırsın. İnne rabbeke yebsutur rizka limen yeşâ'u ve yakdir innehu kâne bi'ibâdihi habîran basîrâ. Şüphesiz senin Rabbin rızkı dilediğine bolca verendir. Dilediğine de ölçülü verendir. Kullarının durumunu bütün açıklığıyla görerek haberdar olan da O'dur. Evet, Rabbimiz rızkı kimine bol bol veriyor, kimine az veriyor. O kullarını görendir, imtihan etmektedir. Kimini bol vererek imtihan ediyor, kimini de az vererek imtihan ediyor Rabbimiz. 30. ayet. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ هِطْعًا كَب۪يرًا. Öyleyse artık yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de doyurup rızıklandıran biziz. Şüphe yok ki onları öldürmek pek büyük bir suçtur. Evet. Çocuk besleyememe korkusundan dolayı öldürülmez. Doğduktan sonra da öldürülmez. Doğmazdan önce de öldürülmez. Bu bir suçtur. Kişi katil hükmündedir. Sen doyuracak değilsin ki, Razzak olan Allah doyuracak. Belki de o çocuk vasıtasıyla sana rızık verecek, rızkın bollaşacak. Ne biliyorsun bunu? Gaybı biliyor musun? Gaybın anahtarları elinde mi? Çocuğum 3 oldu, 5 oldu, 7 oldu. Aman bundan sonra yapmayayım. Hadi 8. çocuktan sonra Allah sana bol rızık verecekse, imkan verecekse, bunun hakkında bilgin var mı? Yok. Öyleyse وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. Besleyememe korkusundan dolayı çocuğunuzu öldürmeyin. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ. Onları da rızıklandıran benim. وَاِيَّاكُمْ. Sizi de rızıklandıran benim. اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْئًا كَب۪يرًا. Evet, çocuk öldürmek çok büyük bir suçtur. Evet, çocuğu ana karnında öldürmek veya doğduktan sonra öldürmek, besleyememe endişesinden dolayı öldürmek çok büyük bir suçtur. Besleyen Allah'tır, rızık veren Allah'tır. Evet, senin elinde bir şey yok. Sen vasıtasın, sebepsin. Allah belki de onun vasıtasıyla seni rızıklandıracak. Bilir misin bunu? Hayır, bilmezsin. Öyleyse inne katlehum kâne hıt'an kebîrâ. Çocuk öldürmeyin. Besleyememe endişesinden dolayı çocuk yapmama veya öldürme cihetine gitmeyin. Ve la takrabu zina, innehu kâne fâhişeten ve sâe sebîlâ. Ve sakın zinaya da yaklaşmayın. Çünkü bu son derece yüz kızartıcı ve azgınca bir davranış ve kötü bir yoldur. Müslüman çocuğunu öldürmeyecek. Doyuramama, besleyememe endişesinden dolayı çocuğunu öldürmeyecek. Zinaya da yaklaşmayacak. Çünkü zina da çok berbat bir yoldur. Çünkü zina da çok kötü bir yoldur ve azgınca bir davranıştır. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Evet. 33. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyuruyor ki, ve yine sakın haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bu konuda haksız yere öldürülen kimsenin velisine adil bir karşılıkta bulunma yetkisi tanımışızdır. Böylelikle o öldürülenin hakkını arar. Ancak o da öldürmede aşırı gitmesin. Katil yerine katilin akrabalarını veya onunla birlikte başkalarının ölümünü de istemesin. Çünkü o kendisine böyle bir yetki verilmekle zaten yardım görmüştür. Evet, bir insan dinden dönerse öldürülür. Onun dışında öldürülmez. Kısas gerekecek iş yaptıysa, birini öldürdüyse öldürülür, değilse öldürülmez. Canım sıkıldığı için öldürdüm, şu lafı bana ettiği için öldürdüm, böyle bir model İslam'da yok. İnsanlar dinden çıkarsa, irtidat ederse öldürülür, onu da devlet yapar. Veya birini öldürdüyse kısas yapılır, onu da devlet yapar. Evet, onun dışında öldürülmez. Kişi böyle bir durumdaysa, o öldürülen kişinin velisine Allah bir yetki tanımıştır. O yetkiye göre onlar isterler. Ölümünü isterler, diyet isterler veya feda edebilirler. Hiçbir şey istemeyiz diyebilirler. Yanlışlık yapıp da bizim öldürdüğümüz ağabeyimiz, babamız falan kardeşimiz sizin kabilenin 10 kişisine bedeldir. Sizden 10 kişinin ölümünü isterim diyemez. Evet, böyle bir şey yapma imkanı ve ihtimali yoktur. Allah ona böyle bir yetki vermiştir ama o da bizim babamız veya ağabeyimiz siz gibi 5 kişiye bedeldir. Sizden 5 kişinin öldürülmesini istiyoruz diyemez. O öldürülen kişi de yerine bir kişinin öldürülmesi veya öldüren kimsenin öldürülmesi istenir. Evet. 34. ayet. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنْ حَتَّى يَبْلُوَا اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Yetimin malına kendisi ergenlik çağına varıncaya kadar onu değerlendirmek amacı dışında sakın yaklaşmayın. Verdiğiniz her sözü yerine getirin, çünkü verdiğiniz her sözden hesap gününde mutlaka sorguya çekileceksiniz. Evet, mutlaka sorguya çekilecek insanlar. Yetimin malına yaklaşma. Eğer velisi ve vasisi durumundaysam, onu gerektiği biçimde adil ölçüler içerisinde bakımını üstlenmiş isem, onu akıl bali olacağı yaşa kadar devam ettir ve kendisine teslim et. Güzellikle onun malını muhafaza etmeye çalış. Verdiğin sözde de dur. Verdiğin her sözü yerine getir. Çünkü insan verdiği her sözden dolayı hesaba çekilecektir. Ve evful keyle izâ kiltum ve zinû bil kıstâsıl müstakîm. Zâlike hayrun ve ahsenü te'vîlâ. Ölçtüğünüz zaman ölçüyü de tam tutun. Teraziyi de tam tartın. Tartıyı doğru teraziyle yapın. Böylesi sizin için iyi, yararlı ve sonuç olarak da çok güzel olacaktır. Sahtekarlık yapmayın. Ölçü ve tartıya riayet edin. İnsanların hakkını teraziyle, metreyle, litreyle kendi uhdenize geçirmeye çalışmayın. Bu sizin için daha iyidir. Bu sizin için sonuç olarak da en güzel bir davranıştır. 36. ayet. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا. Bilmediğin şeyin arkasına düşme, ısrar etme. Çünkü kulak, göz ve kalp hepsi yaptıklarından sorumludur. Filan kimse şöyle yapıyormuş, filanlardan şöyle duymuştum, şöyle demişmiş. Bunlar mişmişlerle insanlar birbirlerinin aleyhinde konuşuyor. Birbirlerinin hakkında kötü sözler, kötü zanlar besliyor. Gittin mi, görüştün mü kendisiyle, tetkik ettin mi, tahkik ettin mi, sordun mu kendisine? Hayır. Ya niye konuşuyorsun böyle? İnsanın bu şekilde bilmediği bir şeyin arkasına düşüp de onu reklam etmesi veya kötü yönde o kişinin aleyhinde konuşması hoş değil. Öyle bir şey varsa, seni de ilgilendiriyor ise, senin de ilgili alana giriyor ise, bizzat git kendisiyle görüş, varsa öyle bir şey konuştuğuna değsin. Yoksa öyle bir şey mışlarla mışlarla duymuşmuş, yapmışmış, etmişmiş böyle şeyler olmaz. Öyleyse kişi bilmediği şeyin arkasına düşmeyecek bu ayet-i kerime gereğince. Çünkü kulak, göz ve kalp hepsi yaptıklarından sorumludur. Ve kıyamette yaptıklarından da sorguya çekilecektir. 37. ayet. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Yeryüzünde kibirlenerek de yürüme. Evet. İnsanlar şimdi arabasıyla yürüyor kibirlenerek. Yanından yıldırım hızıyla geçiyor böyle. Bir gaza basıyor, ikinci vitesle kalkış yapıyor. Ne o? Arabası var adamın, 50 miller, 100 miller. Senin de araban yok, sana hava atıyor. Evet, böyle yeryüzünde hava atma yok. Yeryüzünde kibirlenerek yürüme yok. Çalım satarak yürüme yok. İnsanlara hava atma yok. Çünkü sen o yürüyüş şeklinle ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Mümkün değil. Nesin sen? Aciz bir insansın. Altındaki araba gaza basınca hareket ediyor diye başka insanlara hava atmaya hakkın yoktur. Giydiğin elbiseyle, kılık kıyafetinle insanlara tepeden bakmaya hakkın yoktur, yapamazsın. Müslümanım diyorsan bunu yapamazsın. Çünkü ayet-i kerime sana emrediyor. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Yeryüzünde kibirlenerek, gururlanarak yürüme. Bitti. Mütevazi ol. اِنَّكَ لَنْ تَحْرِقَ الْاَرْضَ. Çünkü sen yerini delemezsin. Yerin dibine de geçemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne de büyüklük olarak, para, mal, mülk, makam olarak da sen yükseklere çıkma imkanın ve ihtimalin yoktur. Dağların tepesine kadar da boyun uzayamaz zaten. Neyine güveniyorsun da hava atıyorsun, kibirleniyorsun? Dolayısıyla Rabbimiz Müslümanların yeryüzünde kibirlenerek yürümemeleri gerektiğini, mütevazi olmaları gerektiğini, gücünün yetmeyeceği, çünkü yerin dibine geçme imkanın olmadığı, dağlar gibi büyük olma imkanının da olmadığını bize bildiriyor. Ve 38. ayette de küllü zâlike kâne seyyûhû inde rabbike mekrûhâ. Bunların hepsi de kötüdür ve Rabbinin katında hoşa gitmeyen şeylerdendir. Evet, bu sayılan ameller. Müslüman bunlardan hiçbirini yapmayacak. Tekrar ediyorum. Evet. Besleyememe korkusundan dolayı çocuk öldürülmeyecek. Bu büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşılmayacak kötü bir yoldur. İnsanlar haksız yere öldürülmeyecek, zulmedilmeyecek. Bu da olmaz. Yetimin malına güzel bir şekilde yaklaşılacak. Ona zarar verilmeyecek. İnsanlar ölçü ve tartıya da riayet edecekler. İnsanlara haksızlık edip de onların mallarını metreleriyle, kilolarıyla veya değişik aletleriyle onların hakkını da yemeyecekler. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِيَيْلِمْ Bilgisiz olduğu, bilmediği bir konunun arkasına da düşüp insanların aleyhinde de konuşmayacak. Çünkü göz, kulak hepsi sorumludur, hepsi sorguya çekilecektir. Yeryüzünde de kibirlenerek, böbürlenerek yürümeyecek. Çünkü insanoğlu yeri de delip geçemez, dağlar gibi de büyük ve yüce olamaz. Bütün bunların hepsi Allah tarafından yasaklanan ve hoşa gitmeyen şeylerdir. Bugünkü dersimizde de İsra suremizin 18. ayet-i kerimesiyle 38. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde İsra suremizin 39. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.